เชิญด้านนี้เหมือนกันแซงมาได้เลยนะฮะ50ท่านแรกครับที่ใส่ลิสแบนสีเขียวนะจะได้ขึ้นมารับโปสเตอร์พร้อมลายเซ็นของเจสสิก้า คยมีร้อนท่านครับเดี๋ยวทำการไทยพัดกันต่อเลยนะครับไม่เสียเวลานะครับระหว่างนี้ร้อนที่เหลือเดี๋ยวเข้าห้องน้ำจะได้เข้าได้ครับโอเคจบสถาบันการศึกษาจากสถาบันเจสสิก้าเอ็มโอเคคนแรกทีมงานครับเข้าสองเรื่องห้าสิบคนแรกครับมิสแกรนด์สีเขียวรับโอสเตอร์ของไทยเซนนะฮะจากเจสสิก้านะครับรับและลงเลยนะครับมาเลยครับเข้าแถวมาเลย50คนครับลิสตานสีเขียวนะครับโปสเตอร์พร้อมลายเซ็นด้านขวานะครับนะฮะเสือผิวของเราจะได้รอนานเดี๋ยวมีร้องเพลงอยู่คนละท่านคือผู้ประกาศอยู่นะฮะคนแรกพร้อมไหมต่อพี่มาได้เลยนะครับเข้าแถวมาเลยนะครับ50คนครับที่แฟนสีเขียวพร้อมไหมครับเราจะรับเข้าไปอย่างเดียวนะฮะส่วนไทยครับนะครับ100ท่านครับที่เป็นที่แฟนสีฟ้าเข้าแถวรอก่อนนะครับผมพี่บอกไงครับเวทีนี้พี่ยากเหลือเกินนะครับคนแรกพร้อมไหมมาเลยครับรับเลยครับเจสสิก้าครับเดินลงเลยนะครับยินดีด้วยครับสวัสดีครับการจบการศึกษาครับเจสสิก้าปีหนึ่งนะครับปีแรกและเดี๋ยวจะปีตลอดไปนะครับยินดีด้วยนะครับคนแรกโชคดีเหลือเกินน้องคนนี้ก็รู้ว่าเก่งด้วยกันพี่ถึงก็ตกใจนะครับบางคนก็จบมือบางคนไปเลยครับเชิญเลยครับโอเคครับแอนดีช่วยยื่นปลดโปสเตอร์ให้เจสสิก้าครับเดี๋ยวเราไปเลยโอเคครับผมยินดีด้วยครับโอเคครับโอเคนะครับเราเอาครับเริ่มเดี๋ยวนะครับหวังว่าอันนี้น้องๆทุกคนจะมีความสุขนะครับนะครับ ยอมแรง ต่อจากตรงนี้ครับจะเป็นไทพัสนะครับ100ท่านผู้โชคดีนะครับเป็นขอบเจสสิก้าที่หน้าตาดีครับ เพราะมันบอกว่าเขาตายแน่ๆเสร็จแล้วพอถามว่าทำไมมีอะไรมันหายกันไปหมดเลย มีเป็นกับคน ที่เราบอกใส่ไม่ดีจะไปมาระดับน้ำอะไรเหรอ แต่พี่ผมดูไม่ได้ โ อเคครับ ทำไมเขาพูดหรอ แฟนของผมนี้เขาหน้าร้านจริงพูดผิดแฟนของคนนี้เขาหน้าร้านจริงคนนี้เขาไม่ยอมหน้าร้านเลยพอมั้ยโอเคเรียบร้อยคะแนนด้วยคุณก็คุณเป็นคนตลกอ่ะ ชีวิตตัว คุณเป็นคนล่าเริง ใช่ไห มอันนี้ครับให้พักต่อเลยถึงร้อยหมดโอ้โกรธ ใส่น้ำ เต็มแล้วครับที่ได้รับการให้พักนะฮะถึงร้อยหมดนะครับไปเลยครับเฮ้ยดีไฟเฮ้ยอย่าไปตีแรงนะเดี๋ยวจะได้กล้าเก่งนะ ตาย เฮ้ย ด้วย สนุกสนุก สนุกค่ะเจสสิก้าลองจุดจันทีแล้วนะครับแต่มันก็พอทักกันก็พอเนาะ โอเค เป็น ย ัง ไงโอเค หมดแล้วอ่ะ มีเหรอโอ้จุดไหนจุดไหนโอ้โหโอเคร้องนะครับทุกคนมาแค่เติมเงินโอเคนะครับโอเคโอเคไปเรื่อยๆเลยนะครับโอเค คร ับ ต้องโชว์คุณเหรอนะครับยอดดีเลยนะโอเคโอ้ยโอ้ยทำไมนี้เนี่ยครับโอ้ยตายตายตายตายตายเขามีท่าสุดโต่งเขาด้วยเกี่ยวก้อยแต่โต้สัญญากันอ่ะสัญญากันอะไรอยากรู้ด้วยเลยครับ ขาแรงมากครับยิ้มทางน้ำตา เอ้ยไม่ได้หรอกครับหรือยังต้องไปก่อนเลย ครับเ ถอะต้องก่อนนะครับ ไม่รีบ ต้องก่อนนะเดี๋ยวก็มีเพลงที่เจสสิก้าจะร้องให้ด้วยนะฮะพร้อมไหมครับ มีเด็กชิน แล้วโอเค น ะไปติ้งเจสสิก้าไปติ้งเอาล่ะส่งสุนันท์เจสสิก้าครับ I'm not afraid to die. ส่งเสียงให้เจสสิก้าหน่อยครับให้เจสสิก้าฟังสักหนึ่งนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวเราจะมาจับลักกี้ดอกกันนะครับวันนี้พี่ตื่นเต้นมากเหลือเกินมีเซอร์ไพรส์พี่เยอะเหลือเกินโอเคเดี๋ยวเราจะมาจับลักกี้ดอกนะครับโดยให้เจสสิก้าเป็นจับแทนนะครับจับเองเลยนะครับสามรางวัลนะครับที่ได้ป้ายสแตนดี้นะครับเป็นเจสสิก้าไปนะครับ หมดแรง หลังจากจบลักกี้ดอแล้วเราก็สู่ช่วงที่น้องๆทำมาให้ตามที่เรานัดกันเนาะรอสักครู่นึงนะครับสามรางวัลนี้ก็จะได้ป้ายแซนดี้กับบ้านไปนะครับอดใจรอแป๊บเดียวเนาะ ไม่ได้จะพูดอะไร มีความสุขไหมครับพี่ถามจริงๆโอเคพี่เชื่อแล้วผมร้องเพลงไทยออกด้วยนะเราเปิดเพลงนี้เป็นรหัสดาวโหลดเลยได้ไหมเป็นวงเป็นความรักเวอร์ชันเจสสิก้าไปดาวโหลดซะเลยดีกว่าทำเป็นเอ็มวีเลยนะเออนะฮะเดี๋ยวน้องๆคงจะไปทำกันนะครับย้อนไปดูเราเอาคลิปที่เราอัดวันนี้แหละนะไปใส่ภาพต่างๆนานาทำเป็นมิวสิกวิดีโอเลยนะครับรอแป๊บนึงนะครับเดี๋ยวเราจะต้องมีร้องเพลงให้กับเจสสิก้าด้วยใช่ไหมน้องไม่รู้เหรอชีวิตพี่เริ่มงงแล้ว อะไรอ่ะ พี่เซอร์ไพรส์ครับผมเออไม่รู้จริงเหรอก็เดี๋ยวเราจะมีโปรเจกต์เปิดตามเรานัดกันไว้นะใช่ปะพอจบพวกพี่ทำให้หนึ่งสองสามทุกคนจะต้องตะโกนชื่อของเขาอย่าพูดอะไรที่เขาจะไปรู้เรื่องนะเออแล้วก็พูดชื่อเขาแล้วก็ยกมือขึ้นใช่ไหมแล้วเดี๋ยวพี่ก็จะพูดว่าเนี่ยวันนี้น้องๆอ่ะมีเพลงที่จะมอบให้เขาด้วยเพราะเขาร้องเพลงให้พวกเราไง เพลงอะไร เพลงหาเนื้อก่อนด้วยเหรอเนื้อเพลงไม่ต้องการอ้าวสรุปรู้หรือไม่รู้เนี่ย รู้ชื่อเพลงดีนะรู้จัก แต่ตอนนี้ทุกคนรู้เคลียร์แล้ว ต้องรู้เหรอ โอ้ ยอย่ามาโทรมา คิวเซนไท ไว้เก็บไว้มองไม่เห็นไงมองไม่เห็น คือเก็บไม่ได้เลย ลองมา โอเคนะ บอกว่าไว้ในกระเป๋า ดี ไม่ไว้ ดีไม่พูดไม่พูดไปเดี๋ยวน้องลงฮะ ตอนไหน หลังจาก ตอนไหน เซอร์ไพรส์แล้วตั้งแต่แรกไหมทีมงานไม่มาหาผมด่วนเลยนะครับ พระอุกมา เร็ว ใ จทำดาวแค่นี้ก็เซอร์ไพรส์พอแล้วเอางี้ดนตรีมันมาเราร้องเลยเพราะว่ามันคงเป็นท่อนของมันอยู่แล้วคงจะคงฟังกันบ่อยนะนะฮะคงไม่ผิดนะฮะทีมงานครับผมขอ เ ชิญคร ับ ก็แถ่ได้เองถ่ายไปเรื่อย ๆ KPI ที่บ้านนำเสร็จแล้ว ไม่ดีเลยขึ้นไหม ดีอ่ะ โอเคนะครับนี่กำลังทำการเช็คให้น้องว่าเราท่าไหนนะครับเราจะได้ไม่พลาดกันเนาะแต่ก็ทางที่ดีเปิดเนื้อไว้ก่อนเลยพี่ไม่รู้ว่าเนื้อจะมีให้หรือเปล่าครับพี่กำลังตามให้หนูนะครับพี่ดูพี่ขอโทษนะครับ จับทิ้งจับเตี้ย มาแป๊บเดียวครับนะครับเปิดเนื้อไว้ก่อนเลยนะครับถ้าไม่ทำว่าเหลือเขาคงท่านฮุกเลยนะครับเอ้ยใช่ป่ะไม่ได้หรอเรื่องมันก็เสียหมดที่ก็มีชุดขาที่ต้องชูเฮ้ยชื่อเพลงอะไรไม่ต้องการเวลาจริงจริงของมากมาตั้งแต่ต้นเพลงไม่มีคาราโอเกะเอาเคียร์นะ โอ้หนึ่งหาเนื้อก่อนเด็ดไม่ดีเลย เปิดเนื้อเราเลยนะครับนะครับที่ขอฟังจริงนะครับพร้อมนะครับอ่ะสำหรับวันนี้ผมขออนุญาตจับนะครับน้องที่เคารพครับพี่ขออนุญาตจับนะครับเพราะว่าทางทีมงานให้เราจับนะครับทีมงานฝากดูนะครับโอเคนะครับตอนแรกนะครับเคลียร์ได้ยินดีด้วยครับกับโซน A3 และที่นั่นครับ C-CAT 043ครับยินดีด้วยคร ับใจเย็นนะ มาเข้าอีกเลยนะครับยินดีกับโซน A1 ครับและที่นั่น L009สุดท้ายครับและผู้โชคดีท่านสุดท้าย A2 number I032ครับยินดีด้วยครับเชิญลงไปดีนะครับ3ผู้โชคดีของเรานะครับครับป้ายสแตนดี้ครับกับเจสสิก้านะครับหลังจากนี้เราจะเข้าสู่ช่วงของแฟนคลับนะครับถ้าเป็นไปตามที่ได้มานะครับนะครับโอเคครับยืนสแตนด์บายไว้ก่อนเลยนะครับ เป็นยังไงนะ มันร้องยังไงอะเพลงโอเคโอเคพี่บอกไปพี่ฟังเพลงเยอะมากพี่เปิดทุกวันเลยพี่สับสนนะครับอ่ะขึ้นมาเลยครับยืนฝั่งเดียวกันเลยครับยืนฝั่งเดียวกันเลยนะครับผู้ชมอยู่กับเรา แคปเลย สามคนนี้จะรักพี่มากแต่อีกนับพันจะเกลียดพี่เลยนะครับผมจ๋าเอสองครับไอ032ไหมครับโอเคมาแล้วครับอ่ะเลยนะครับนะครับน้องยืนสแตนด์บายที่ผมตัวเองเลยครับพร้อมแล้วครับปรบมือต้อนรับเจสิก้าครับผมมอบเลยนะครับรับแล้วเอาเจสิก้ากลับบ้านเลยครับมาถึงป้ายสแตนดี้นะครับโอเคนะครับนะรอแป๊บนึงนะครับเพลงนี้ร้องอย่างนี้เดี๋ยวพี่ผมคุณน้องเพลงมาแล้วร้องเลยนะโอเคปูนาเจสิก้านะครับพร้อมเต็มที่เลยนะครับพร้อมไล่เสียงด้วย เย็นนะ Okay, ป็นอ่ะแบบ โอเคครับพี่เห็นนะว่าเราแอบถ่ายแต่พี่ไม่ห้ามใช้เวลาให้คุ้มค่าแล้วกันเนาะโอเคโอเคครับขอบคุณทั้ง3ท่านผู้โชคดีนะครับรับป้ายแซนดี้ของเจสสิก้านะครับกลับบ้านได้เลยนะครับโอเคครับเอาลงได้เลยน้องๆ3คนขอบคุณมากครับตอนนี้ได้ที่ชมอยู่แล้วนะโอเคครับคุณเจสสิก้าครับ วัน น ี้ คุณมาร้องเพลงให้กับแฟนคลับนะครับเพื่อบ่นความรู้สึกวันนี้แฟนคลับเขาก็ได้ทำคลิปวิดีโอนะครับมาให้คุณดูด้วยนะครับเป็นกลุ่มแฟนคลับนะครับที่เป็นตัวแทนจากทั้งหมดนะครับทำออกมาเพื่อจะบอกความรู้สึกที่มีต่อตัวคุณ น ั่ น คือ นั่งสั่งเลย พร้อมไหมครับถ้าพร้อมแล้ว รู้สึกปวกมากแบบถ่ายดีมาก ตอนมาต้นหรือเปล่าเป็นตกหลุมตลกวะแต่ว่าเขาเป็นคนที่แบบเ ป็นคนที่แบบเป็นคนที่แบบเป็นคนที่แบบเป็นคนที่แบบเป็น We go. 감동적이었어요. ขอบคุณมากค่ะซึ้งมากมากเลย มีคนบางคนบอกว่าความรักครับต้องใช้เวลาในการสื่อสารกันก่อนที่จะเกิดความรู้สึกเพราะว่ารักแต่เราน้องๆทุกคนครับแค่เขาเห็นคุณเขาก็มีความรู้สึกรักเอง เพรา ะฉะนั้นไม่แปลกใจเลยนะครับที่ความรักของน้องไม่ต้องการเวลายังมีน้องที่อยู่ตรงนี้จำนวนมากและยังมีที่บ้านที่อื่นครับที่รักคุณเจสสิก้าแต่ว่าไม่มีโอกาสได้มาด้วยนะครับแต่ว่าน้องก็เลยร้องเพลงนี้ให้ลงถึงเป็นคลิปวิดีโอที่บอกความรู้สึกของน้องเอง แล้วก็여기에있는 분뿐만이아니라집에서지켜보고있는팬들도가장많습니다감사합니다네또해군제시카는그럼뭐뭐뭐뭐뭐뭐뭐뭐뭐뭐뭐뭐뭐뭐뭐뭐뭐뭐뭐뭐뭐뭐뭐뭐뭐뭐뭐뭐뭐뭐뭐뭐뭐뭐뭐뭐뭐뭐뭐뭐뭐뭐뭐뭐뭐뭐뭐뭐 뭐뭐뭐뭐뭐뭐 뭐뭐뭐뭐뭐뭐뭐뭐뭐뭐뭐뭐뭐뭐뭐뭐뭐뭐뭐뭐 어느위치에서있든저희는항상응원할테니까요만약에이제지치고힘들고기댈곳이없다면태국으로오세요 고맙습니다언제든지 부드러운자이거평안해놓았습니다이양보내팬가원부터 마지막으로이제팬들에게하고싶은말 네오늘정말예상했듯이너무예쁜추억만들고가는것같아서너무감사하게생각하고요이렇게와주셔서너무고맙고다음에또좋은기회가있어서빨리여러분들을많이찾아볼수있으면좋겠습니다 ก็คือวันนี้ก็เป็นอย่างที่คิดเอาไว้นะคะเป็นความทรงจำที่ดีมากเลยนะคะก็คือเดี๋ยวครั้งหน้าก็อยากจะเจอกันอีกทีนึงนะคะ ขอบคุณมากครับส่งเสียงให้กับเจสสิก้าครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณด้วยนะครับการดีครับที่เราสายกับเราครับวันนี้ครับขอบคุณทุกท่านที่มาดูเราครับ ขอบคุณครับ เดี๋ยวแป๊บนึงนะพี่ขอปิดงานก่อนแล้วจังหวะเขาจะออกมาโอเคโอเคโอเคครับวันนี้ขอบคุณมากครับสปอนเซอร์ใจดีของเราครับบริษัทซูกิชิอินเตอร์กรุ๊ปจำกัดนะครับบริษัทครับวุฒิวงศ์เทรดดิ้งจำกัดครับหรือว่าไดอิชิครับฟูลไฟฟ์คอฟฟี่นะครับเซ็นทรัลพลาซ่าลาดพร้าวและเคสเคสออร์แกไนซ์ด้วยนะครับขอบคุณครับสปอนเซอร์ใจดีของเราทั้งหมดครับขอบคุณครับน้องๆแฟนคลับนะเจสสิก้านะครับรวมไปถึงน้องๆไปครับทุกคนที่อยู่ที่บ้านด้วยนะครับที่ติดตามงานของเราแบบนี้ครับขอให้เดินทางกลับบ้านโดยสุขภาพนะครับมีท่านใดที่อยู่ขอพรตรงนี้แล้วกันครับตอนนี้ของผมนะพี่เจคิวเจอใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับ Wow. Mr. Park Myung-soo isn't here with me. So thank you for helping out, you guys, and thank you for the encore. I wish I had more time to spend with you guys and spend more days here and just interact with you guys more. So I'm hoping that soon we'll have another fan meeting and we can all have a great time there as well. Thank you everyone for coming here tonight, and thank you for the sponsors and supporters as well. Thank you guys so much. I had a great time. I love you guys, Tyler. Kukuka! ขอบคุณเราต้องขอบคุณทุกคนนะครับเจอกันโอกาสหน้าครับบอกว่าจะรับใช้กันอีกเออนี่น่าจะมีคนหนึ่งนะ